kół gospodyń wiejskich, artystów ludowych i gastronomiczne. Serdecznie zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kluczowe jest to bieżące monitorowanie sytuacji, ale to wewnętrzna sprawa Rosji. Tak MSZ informuje o buncie wagnerowców. Według najnowszych doniesień najemnicy zrezygnowali z marszu na Moskwę i mają wrócić do okopów. Prigozin już od jakiegoś czasu miał planować pucz, tak wynika z informacji wywiadu, na które powołują się amerykańskie media. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau poinformował, że rozmawiał z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem o wydarzeniach w Rosji. Zgodziliśmy się, że obecnie kluczowe jest bieżące monitorowanie sytuacji, a także jedność i współpraca sojusznicza. Oceniliśmy, że wydarzenia w Rosji to wewnętrzna sprawa tego kraju, napisał szef MSZ na Twitterze. Ministerstwo poinformowało również, że pozostaje w nieustannym kontakcie z polską ambasadą w Moskwie. Rzecznik rządu zapewnił, że polskie służby na bieżąco monitorują rozwój sytuacji w Rosji i że są w kontakcie z naszymi sojusznikami. Piotr Miller poinformował, że szef rządu rozmawiał dzisiaj z szeregiem europejskich polityków. Pan premier Mateusz Morawiecki odbył rozmowy telefoniczne z przywódcami krajów europejskich właśnie, aby rozmawiać o tej sytuacji, która ma miejsce na terenie Federacji Rosyjskiej, między innymi z prezydentem Francji, premierem Hiszpanii, premier Włoch oraz innymi przywódcami europejskimi, w tym szefem Rady Europejskiej czy naszymi sąsiadami, którzy też są bardzo mocno zainteresowani przebiegiem sytuacji na terenie Federacji Rosyjskiej. Umówione są również rozmowy z kolejnymi przywódcami, podkreślił rzecznik rządu, a teraz przed chwilą zakończyły się konsultacje w prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Trwa konferencja prezydenta Andrzeja Dudy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Wagnerowcy wracają do okopów, zapowiedział koordynator oddziałów najemniczych Jewgenij Prigozin. To efekt rozmów białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki, który mediował między Kremlem a wagnerowcami, donoszą niezależne rosyjskie media. Prigozin wezwał swoje oddziały do powrotu na front. Zawracamy kolumny i odchodzimy, stwierdził koordynator grupy Wagnera na opublikowanym w internecie nagraniu audio. Bunt rozpoczął się wczoraj, kiedy wagnerowcy zajęli Rostów i częściowo zablokowali Woronesz. Koordynator oddziałów najemniczych Jewgenij Prigozin zapowiedział, że chce obalić kierownictwo resortu obrony. Dyktator Władimir Putin nazwał bunt zdradą. Amerykański wywiad uważa, że właściciel najemniczej grupy Wagnera, Prigozin, planował konfrontację z wojskowymi przywódcami Rosji od dłuższego czasu, zaś jeszcze w tym tygodniu służby informowały o tych przygotowaniach Kongres USA, podała telewizja CNN, powołując się na przedstawicieli agencji wywiadowczych. Według źródeł CNN, mimo wiedzy o przygotowaniach Prigozina, nie było jasne, jaki jest jego ostateczny cel. Jednym z sygnałów wskazujących na zamiary watażki miały być ruchy jego wojsk i gromadzenie sprzętu na okupowanych terenach Ukrainy. Obrona elektrowni i kopalni w Turowie oraz polski sprzeciw wobec unijnego pomysłu dotyczącego relokacji uchodźców to główne tematy konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Wzięli w niej udział premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, prezes PiSu Jarosław Kaczyński i liderzy pozostałych ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński apelował o udział w referendum w sprawie relokacji uchodźców. Powiedział, że będzie ono bardzo ważne w skali europejskiej. Ta polska decyzja, bo wiem, jaka ona będzie, jestem tego pewien, polskie nie, będzie miało znaczenie także w Europie. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rządząca koalicja jest zjednoczoną drużyną, która ma program i wizję na kolejne lata. Jesteśmy drużyną kompletną. Każdy z nas ma rozdane rolę. Każdy z nas wie, o co dbać, wie, co ma robić. Politycy mówili o konieczności obrony kompleksu w Turowie. Lider suwerennej Polski Zbigniew Ziobro zaznaczył, że Turów stał się symbolem polskiego oporu wobec dyktatu berlińsko-brukselskiego, symbolem suwerenności energetycznej, ale także symbolem polskiej suwerenności w ogóle. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słabe opady deszczu mogą pojawić się tej nocy na południu oraz na wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 11 do 15 stopni. Jutro w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, a na północy i południu burze. Na termometrach będzie głównie od 22 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu.

lekcje na siodełku rowerowym. Robiłam dystans codziennie przez 10 dni 100 kilometrów. Pozostałe 50 dziennej marszruty dokonywałam w samochodzie. Miałam grono kilkuosobowe. Bardzo przeżywałam piosenkę Arki Noego, Po co rośnie las, czemu szumi woda. Dzisiaj ją usłyszałam i się właściwie rozpłakałam, bo sobie wspomniałam te czasy piękne. A państwo jak wspominają swoje najlepsze wakacje? Najlepsze wakacje w życiu, no bo pewnie tych wspomnień jest mnóstwo. Jeżeli są takie, to proszę się nimi podzielić. 2, 2 i 7 trójek. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo w trójce Departamentu Rytmu, włączyliśmy tryb wakacyjny i gramy tak do północy. No, można powiedzieć, że to być może jest dylemat wydumany i co roku być może mają Państwo ten dylemat, albo wręcz przeciwnie, choć jest to trochę dyskusja o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Czy lepiej w wakacje nad morzem, czy lepiej w górach? Ale okazuje się, że jest rozwiązanie. Na temat wakacji. Miałem takie wspaniałe wakacje. Zaprosiłem znajomych na taki fajny wypad na Pojezierze Augustowskie. Tam były spływy kajakowe i były tak wspaniałe wakacje, że do dzisiaj wspominają tu. No i super było. A co stoi na przeszkodzie, żeby to powtórzyć? 2-2 i 7 trójek Państwa. Najwspanialsze wakacje to kiedy? Proszę dzwonić. Dla derwy lana, pogadówy. Program Trzeci Polskiego Radia. Special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please. nieprzypadkowo ta wersja Blues Brothers koncertowa teraz w Departamencie Rytmu w Trójce, bo dziś razem z Państwem wspominamy najwspanialsze wakacje w Państwa życiu, no bo te właśnie nam się rozpoczynają. 2-2 i 7 trójek. Nie uciekniemy od takich wspomnień. Wakacje to również koncerty i festiwale. Wakacje to zawsze miałem u dziadzia, u babci, na wsi, najpierw truskawki, jakieś tam porzeczki, maliny. No ale najlepsze wakacje, takie miasto jest, nazywa się Jarocin. Festiwal muzyków rockowych. Najlepsze wakacje to były w Jarocinie. 6 razy tam byłem. Przepiękne wakacje. 2-2 i 7 trójek. Państwa najwspanialsze wakacje. Gdzie, kiedy, jak? Proszę nam o tym opowiedzieć. Program Trzeci Polskiego Radia. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój. przyjaźń i prawo znaj. Mój przyjaciel, jak wyrazić to, co czuję? Jak wytłumaczyć, czym jest dla mnie przyjaźń twa? Za 15 minut godzina 23, słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Trójce. Włączyliśmy tryb wakacyjny, więc gramy zabawowo. I przy okazji prosimy Państwa o wakacyjne wspomnienia sprzed lat, albo może bardzo świeże. Najlepsze Państwa wakacje w życiu. Ja przypominam sobie moją pierwszą kolonię. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba byłem w 7 klasie podstawowej. Uwaga, pojechałem do malowniczego Sieradza. Ale okazuje się, że wspomnienia kolonijne mają też słuchacze Trójki. Najpierw chciałam opowiedzieć o moich wakacjach, kiedy miałam już 18 lat i to były wakacje, kiedy była pierwsza miłość, Mazury, piękne przygody, ale potem przypomniały mi się wakacje, kiedy pojechałam na kolonie, które były organizowane dla dzieci. Byliśmy na Mazurach i najbardziej wspominam to, że dostaliśmy na drogę czekolady. Każde dziecko dostało 2-3 czekolady i ja zjadłam całą czekoladę i potem się tego strasznie wstydziłam, ale wakacje były wspaniałe. I dla takich chwil warto żyć, dla takich wspomnień warto żyć. Państwa wspaniałe wakacje, proszę się nimi podzielić, tymi wspomnieniami. 2, 2 i 7 trójek. Program Trzeci Polskiego Radia. Straciłam mój własny głos wobec prostych praw. Przybita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych ran. Boleśnie przemijam od tak. Nic. Przywieram do obcych ust, myślę, szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha. przeżyć lepszy czas. Jak mam otworzyć się na ten ból i strach? Rozpadnie się mój cały świat. Nie umiem, nie chcę, wolę tak. Właśnie zaczęły nam się wakacje. Dziś w Trójkowym Departamencie Rytmu razem z Państwem wspominamy najlepsze Państwa wakacje. Prosimy o telefony 22 i 73. Przyznają Państwo, że wakacyjne wojaże to również próbowanie mniej lub bardziej wyszukanych dań. No na przykład zapiekanka czy gofry na promenadzie. Ja pamiętam pewne wakacje w Zakopanem i niesamowity, niepowtarzalny smak ogórków małosolnych. 22 i 73. That we kept so well hidden, where there's no